Luka jam piga. Lan ya puor o dior godan gand, ngwar ka pi lele mbilie. Ke swamba, ni bilie lie, ke bu kwa o liega. Ke ger wan o ba, ndemba gere ya dogi, leni ya kani kuri. O den yerba. Uje ta o yaba, ama bituon swamba nan wa. Lan wan yin miyamani, uje ta o dior o wan swamba bituon swamba uje ta o po. German, dir ki le. Nsoro yi nani ape bla yeni ifo sangbal siga. Inda tamal ligu bwal. Ba sankeng bwakali. Ba chachari. Kida seru sanu ni ku fuwondo ba. Yung kwa ya diyo ni kuli. Pa fuwondo mani ki yeri. Mi yan duwa ma ya ye kuna diyo ni. Yuan buwa mi yan duwa ma ya ye liyeni. Yunga lo ya yan duwa ma ba ya ye leno. Yuan buwa mi yan duwa ma yeni ya ye lekamo. I gali ngwani iyakan. Yin ya yela diyo ni ki di. Kugo nyu bamfuni yi yal kuli. Kelma otuon sol pundi ki ba opampani. Yinda nya diyo ni ki tuwari diyo toko. Yin kwa ya dogo ni kebega yi kyangu kuli. Yin jembani bamfuni yi yala. Kipa ya yama yelekani ki yerba. Utiye ndiye mnani ikani. Ama yin kwa ya dogo ni kebega yi kyangu kuli. Inya ki serbisani ni ki yeri. Tikpia ba, yi dogoni tama ya min tamini titana yen. Ama yin bandi bonghan la ke uti entiye min nan. Yesu don pukuni ki yero ngwar kaba. In yeri yi, ke ti bur dali. So doma ya bur kabi ya ke pundi la dogo ya bur. Falaba yele mfini kolasini dogu. Falaba yele mfini bete sayida dogu. Kelma ya banki ya min tieni anini ne ya den tieni har yogu tili len sidoni dogunni bedemba la le pa bo altiar leni mi fantam piema ke lebr bi yam la yapo ti bur dali tili len sidomi dogu ya fala kan ya bia ke punri ya fala fini kapena yuma dogu moko atama ka ba fina ayuri hatam polpo bi kalam be ba jina har bitim kuba diema yesu ko den yoro war kaba. Yuan chengi mama, chengi yama. Yuan ye imo, ye mini. Yuan ye mimo, ye yuan swanini. Mwarka api le lembi liye yeni, donguan jesu kani lelepa maliki yeri. Tidano, bamu kiki biyarmu moko tuorti mama ayelini. Jesu den yerba. Nden la kesuta nyantampoli, kipel nani mitanjingi miyeni kiba. Mpuni yi upalu, kayi ba afrika ya ngari iwe len inami kayi apan yibal pachami kuli le ba kul kan afrika tin yi yalim biya bayen inda mangaman yi pala kalma mucike biarmu tuo imama ama yi mangaman yi pala kalma be dian yi yala tampulpo lan yong nul diga otion fo mi yuaden ten ka jesu par mang hari bon kian la ka oyer ba fini yuan tie tampoli len kiting kul jero. Mpaka kelema adwagani dina bon la bi yang fo damba lembinu fan damba kulpo. Ki dwar la ya bin tiyen nani abu wala yen yapo. Yen de. Ba, li tiyen yen kelema li mwa ayan jakan hany. Yesu don pungu ni ke yeri. Mba pungu ni li bon kul bali. Oba kul ki bani bi jwa ntiyen yuwa kalba bebe. Oba kul mo ki ban ba ntiyen yuwa kalbi jwa. Le wan bi gwa mbu akul dogado yo yapo lani yesu den jigir ke nwal won war kap ke mar lem bambe be ke yer li pa mar yelen yi kelma yin la ya le po kelma en yer yi ke bisa wal po ba leni bi bar bon ti ala den bu akul le yin wa yar na ke na la la be den bu akul gbar yin gba yar na ke na gbar. Otien bal mam bang ka kiamo yendo den fi ke bua ke biri Jesu ke yero chamba mba tien lere ke baya miarin kan ben Jesu den yedo ben tien le bal mam ni a cho be lien ni o don gwa ke yedo ngam bua o dira tienu le na par kuri le na miar kuri le na fru kuri le na yantiar kuri ko go bua ni sal yero nan ngam bua yuru mam Jesu den yedo agwan ke tiegi ya tiendi yeni aba ya ye le balama banka kiamo yen don bua ke sa o yulpo imomon ke yer Jesu Mwenanti ni sa liro. Yesu don kwa ki yero. Ojo den nyani Jerusalema. Ki jiri ki cha Jeriko. Oden babi san jaba siga. Kabi bibo. Ki fie wampe yala. Ki go po po wo ken hawo. Ka wan leni mkuma ki fwa. Ki ban cha. Ki swa ke biko par ki ambi siga. Yendo moko den jiri ki tagla sanu. Wanden la oja yeni. Oden jar ki balini ki pendi. Le fubolu yuwa moko onden jiri ki pundu likani ki la oja yeni, oden jari ki pendi. Ama, samar yuwa, dencha udogo ki chua likani. Wanden la oja yeni, mini njim den chuo opo. Oden nangana ki tieni, onala mkwama lenduven ki finfina achaba. Ki jagano, wani obaya bon jaganka alpo. Ki gerno, kibamba opo kuchan diyegu ki kubo. Lanfi ki fa, Oden nyen kuja piena liye ki ten kuchan diegu dano ki yiro. Ya kubo, amba biyano po yala ki puguni line po, nya lebre ki kwani mba paha. Lani, Yesu don buwalo ki yere. Aya yampo, bini tarbi yen siga. Mwen tye yuwa, nden ba bisan jabi siga yeni nisa liyelo. Oden kwa ki yero. Yuwa ngbaro po mini nyimi yene. Yesu den yero. Among gari kiban ya tiendi yen. Yesu ngoren ta usan. Wan lero ngwar kaba. Odon kuwa do yendun ni. Ya puan yin malata den ga uchangu. O puan yen den pia o walo ko tiye puan ki yi Mariam. Wan Mariam den kar Yesu tanakan ki kyongo mama. Kudyo tuwen den yak malata yam. Ko chuan ki lindi. Odon kuwa ki yer Yesu. Ndano. Nani walo ngani kentu nmbebeye ni la yanga yoro wantori ni. Odiyor dongwa ki yoro. Malata, malata, ayani ayama kichuo ni kilindi libon libon chialpo. Amabon yela nchietilari, mariamu gandhi libon hanla, bankan fiyo yala.